Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gümbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege. Ooo Şevki dinleyiciler. Şevki dinleyiciler sizlere günaydın. Evet güzel pırıl pırıl esprili bir günde yeni bir maceraya doğru kanat aşık çekilip çünkü helikopterden bir, böyle bir beklentimiz yok. Yeni bir maceraya doğru pervanemizi çevirmeye başladık. Ne kadar güzel Şevki Bey. Uzun zamandır konuşmuyorduk size. Neye konuşacağız Şevki? Gitti ya. Gitti yani. Bir anda ortadan kayboldun. Tatil falan siz yapmadınız mı dahi? Bizim kimilere tatil yok Şevki Ege'cim. Bizde 24 yani 7 saat çarpı 24 saat çalışıyoruz. 7 gün 24 saat. 7 saat desin. Siz 7 çarpı 24 mü demek istiyorsunuz? 7 kere 24 kere. Yani bu 7 ile 24 saat arasında saat 7'de başlıyoruz. Gece 12'ye kadar çalışıyoruz. O değil Şenol Bey ya. Nasıl o değil ya? Çalışmıyor muyuz, yatıyor muyuz? 7 24 demek hani haftada 7 gün, günde 24 saat gibi. Neyi? Nasıl neyi ne? Neyi ne mi? Kimi? Senin neyin oğlum? Şey biz çalışıyoruz en azından. Senin neyin? İşte bu espri için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şevki Ege'cim şimdi lütfen boş konuşmayı bir tarafa bırakalım ve esprimize geçelim. Esprimiz belli. Trafik durumu. Hayır. Esprimiz ne olabilir? Şenol Gümbayrak'ın yeni hayatıyla ilgili şahsi kararlar olabilir mi acaba? Lütfen cevap vermeden önce bir kez daha düşün. Evet cevabını alıyorum lütfen. Evet. Ding. Buyurun. Nedir? Soru neydi ya? Yani şimdi Şenol Gümbayrak'ın şahsi kararlarına mı bakacağız acaba diye sorumu tekrar soruyorum. Cevap için süre doldu. Ding. Bakacağız. Doğru Şevki Ege, gerçekten de gerek zekanın kıvraklığı gerekse tecrübelerinin biriktirdiği güzel tatlı bir espri. Öptüm seni. Neyse Şevki hemen alalım da ondan sonra bari biz diğer haberlerle devam edelim. Şevki Ege'cim artık ben arkadaş çevremi bir kere değiştirmeye karar verdim. Arkadaş çevresi derken sizin Şenol'da bir tane kahvede İsmail var. Başka arkadaşınız var mı? İşte yani arkadaş çevresi derken artık bu dert çerçeveden kurtulmak istiyorum. Şevki Ege'cim lütfen beni de anlamaya çalış. Lütfen rica ediyorum. Beni hemen yargılama. Yargılayan yok Şevki. Hiç sesimi çıkarmadım. Ne güzel yani. İnsan çevresini genişletmek ister. Böyle daha değişik insanlarla konuşmak ister. Tamam doğru yani. Doğru derken? Doğru daha ne diyeyim doğru derken işte doğru işte tamam ne güzel diyorum sana. Ne güzel derken ama neyi eleştiriyorsun? Ne eleştiriyorsun? Ya bir şey demiyorum ki tamam ne güzel kimi olacak artık çevrenizde yani? Yani derken? Ne diyeyim de? Aa ne ya? Bu garip sesler çıkarırken? Şevki ben dinliyorum sizi buyurun hadi. Evet. Şevki Ege'cim bundan sonra bir sanatçı olarak çevremde ne tip insanlar bulunması gerektiğine kararımı verdim. Ve o karar doğrultusunda da çevremi geçtim. Şimdi yani senden biraz bana yardım lazım. Ne tip lazım? Ne tip yardım lazım Şevki? Ne tip derken? Nasıl yardım edeceğim ben size? Ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Hayır anlamıyorum ki ben ne konuştuğumuzu anlamadım. Siz söyleyeyim bana nasıl yardım edeceğim ben size? Şimdi bak senden yardım şu. Birincisi bana birkaç tane adam bulacaksın bu kadar ya. Ne kimi bulacağım? Yani bak benim bir çevremde istediğim adamlar. Bir tane şakacı şişko. Bir tane ufak tefek gözlüklü akıllı bir adam. Ne anlatıyorsunuz Şenol Bey? Arkadaşlarım şakacı şişko, akıllı adam, bir tane muhakkak zenci. Ne bu ya? Kast mı yapıyorsunuz? Ne bu? Bir tane muhakkak, bir de gay lazım. Gay ne Şenol Bey? Yani onu nasıl söyleyebilirim şeyini? kendisin. Eşcinsel yani. Eşcinsel. Biliyorum şey ama tamam anladım ben. O zaman onu madem vurmaya gerek yok. Ama muhakkak şu zenciyi görürsem şişkoyu ben bulurum da zenciysin bul. Ha öyle ama ya yani, böyle bir şey yok ki arkadaş çevresi öyle kurulmuyor ki şey. Ya sen bana şey, ben sana çevrenin arsasını koyacağım ha. Şişkoyu bulurum ben. Ama şu zenci gözünü seveyim lütfen bana biraz yardımcı ol Sevgi'ye gel. Ne tip arıyorsunuz? Gene zenci olsun da ne tip olursa olsun hiç buhim değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havanın komşular yetişin ha dostlar. Fonarını sunduğum olan sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Oktay Demirci. Buyursun efendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok gündemin yoğun olduğu bir günde karşınızdayım. Bunu en baştan söyleyeyim. Gerçekten de o sabahlardan biri diyeceğimiz sabahlardan biri. Diyeceğimiz sabahlardan biri. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. O yüzden ben size bırakıyorum. Size bırakıyorum. Teşekkür. Ve soruyorum. Teşekkür efendim. Önce ben şimdi siz gündeme geleceksiniz her tarafından ama şu Afrika zirvesiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bir iki kelime de olsa hayır. Kusura bakmayın sizin gündem planlarınızı sarsmak da istemiyorum da. Estağfurullah geçin. Estağfurullah olur mu? Tabii ki söyleyeceksin. O da zaten gündemimizde var. İlk maddemiz. Soykırım suçlusu Elbeşir daha önce geldiğinde de benzer şeyler söylemiştik. Tabii aklıma bir şey geliyor. İngiltere'de falan olsaydı havaalanından kaldığı otele kadar protestocular eşliğinde giderdi. Aynı şekilde dönerdi. O protestocuların varlığı da çevresinde eksik olmazdı ama biz işte tamam İngiltere değiliz belki de kendi meselelerimizle uğraşmaktan başka nerede ne oluyor bitiyor. Bunlarla pek uğraşamıyoruz. Ama yine de en azından bir şey yapsaydık ya. Yani böyle düzenli olarak geldiği bir yer haline de gelmeseydi. Şimdi yani. Zaten o söylediğin şey hani bir eğer durumuysa İngiltere'de olsaydı bu olay aha. Diye zaten havaalanından geri dönerdi. O yüzden protestoculara evet, da gerek tabii. Kalmazdı bir yandan. Havaalanına pek gitme orada beni alırlar değil mi tamam diyerek doğru, öyle bir durumda vardı. Yani o yüzden doğrusu bir kısmen doğru. Kısmen doğru söylediğiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde yapılan Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi İstanbul'da başladı. 21 Ağustos yani yarından sonraya kadar devam edecek. 48 ülkenin temsilcisi dün Çırağan'da buluştu. Espriler üstüne diyebiliriz. Bu zirveyle. Bu zirveyi özetlerken. Ama sonuçta tabii yani koca kıta onlar da artık böyle Avrupa Birliği liderleri gibi aralarında şakaşıkla. Biz gene yabancı kaldık onların yanında. Onlar da birbirleri arasında yabancı ya. Gerçi çünkü tabii birbirlerini çok kesen de unsurlar oldukları için o kadar da çok güzel de şey ne bileyim baltayla şakalaşma gibi durumlar da vardır yani. Olabilir. Bu arada bu soykırım sanığı olan Elbeşir Sudan Devlet Başkanı hala Devlet Başkanı. Gerçi de geçen sefer geldiği zaman Anıtkabir özel defterine Elbeşir değil de bir yardımcısı yazmış değil mi kapüşonlu? Evet kapüşonlu. Darth Maul dediğimiz o kapüşonlu bir adam. İşte şimdi bu sefer öyle bir defter falan şey yok ama yine fotoğrafları var bütün gazetelerde. Kapşonlu gelmiş mi? Kapşonlu gelmemiş. Sıcak ya da geldi de ya da geldi de kapşon olmadığı için tanımadık. Tam onları bilmiyorum. Oraya da bakırız, inceleriz. Bu arada en sempatik bakan olarak Gabon Dışişleri Bakanı. İsmi de yazmıyor haberlerde ama bir hanımefendi Ali Babacan'la tokalaşırken fotoğraf alamamış gazeteciler. Tekrar tekrar tokalaştırmışlar. O da garip bir şey. Ne oldu şimdi? Çok özür diliyorum ama buradan ben herkese seslenmek istiyorum. Özellikle de medya mensuplarına. Yani orada tokalaşırken çekmezsen fotoğrafı ne olacak? Aralarında husumet var. Gabon Dışişleri Bakanı ile Ali Babacan arasında Türkiye Gabon'la savaşa gidecek mi? Böyle bunlar mı konuşuluyor o fotoğraf görünmeyince? Hayır işte o esprili tavır. Yani ben dedim ya espri üstüne zirvesi bu. Espri o yüzden yani espri üstüne çok güzel olur. O yüzden de Gabon Dışişleri Bakanı da biraz böyle esprili bir hanımefendi. Böyle bir hareketler yapmış, bir şeyler yapmış falan Ali Babacan'a. Bizde hiç esprili kadın bakan yok. Zaten kadın bakan bir tane var da. Ona da bütün görevleri de üstlenemez yani. Hem anaç olacak. Onda bir takım dedikodular var hakkında. Zaten alınacak görevden başka biri geliyor falan filan. Ama yerine gene kadın gelecek galiba. Öyle, çünkü bir tane kadın kadrosu var ya. orada olaylar dönüyor yavaş yavaş. Yazık, hem anaç mı olacak, esprili mi olacak, ciddi mi olacak, ne olacağı belli değil. Bu arada bir şey daha altını çizelim bu Afrika zirvesiyle ilgili. Ben buyurun, sağda solda haberleri okuyorum böyle, bir ses çıkacak mı diye bakarken gazetelere. Tepkilerde tatlı bir ırkçılık da var gibi bir durum. Yamyamlarla ne konuşuyoruz biz falan diye tepki gösterenler de var. O da çok ayıp, da doğru değil. Yani onu da ölçüsünü güzel tutturmak lazım. Ürkçılığın diyelim, da tatlısı olmazdı diyelim. Evet, ırkçılığın da tatlısı olmaz hakikaten. Onun öyle yamyam diyerek sevimli olduğunu zannetmesin kimse. Yapılan işin adı belli. O zaman bir reklamlarla coşalım. Ama bir şeye karar ver ilk başta. İlk başta bundan sonra bu reklamlardan sonra yeni, bu Türkiye'nin yeni gündemi olan ölürken ereksiyon olur mu konusunu mu alalım? Özür dilerim. Yoksa kendini tanıyanlar köşesine mi bakalım? Neye bakalım? Bence bu ikisi zaten birbiriyle bağlantılı. O zaman ölürken ereksiyon ve kendini tanıma zaten iç içe geçmiş iki konu. Birini birinden ayırmak mümkün değilmiş gibi görünüyor. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci'yi çok uğraştım ama vazgeçiremedim. Türkiye'nin gündemi neyse biz de onu konuşacağız dedi. O yüzden gireceğiz konuya galiba. Galiba girmek zorundayız çünkü birçok gazetenin ilk sayfasında bugün herkes bunu tartışıyor diyorsun. Ya bu tartışılacak, bu tartışılacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim teknoloji ekinin yazarı Tahir Ceylan'ın bir yazısı aslında bu gündeme getirdiği bir konu. Evet, gündeme getirdiği bir konu. Araştırmacı gazeteci olarak morg dolaşmış. Acaba ne oluyor falan diyor. Erkekler ölürken ereksiyon olur diye yazdıktan sonra ortalık birbirine girmiş. Olur mu? Olur. Muhakkak yani oluyor. Bir yargı içeriyor tabii, bir sonuç içeriyor bu yazı. Bilim teknoloji ekinde yazılan bu makale. Trakya Tıp Fakültesi'nden mesela Profesör Doktor Ahmet Yılmaz olmaz böyle şey diye yazı yazmış. Yoksa rüya mı diye. Buna sevindi diye mi? Olmaz böyle şey yoksa rüya mı diye. Nasıl? Tepki mi, sevinç mi? Tepki canım. Ne bileyim, anlamadım. Neyin sevinci olabilir? Olmaz böyle bir şey diye böyle bir neyin sevinci olabilir? Bu kadarı da olamaz. Tartışma sorulmuş birçok uzmana, uzmanlar arasında olmaz görüşü yaygın çıkmış. Yani şimdi ben doktorlara tamam her zaman gıpta ediyorum da evet, bazen de üzülüyorum. Yani meslek, biz mesela radyocu olarak zevzekliğimizden bu konuyu konuşuyoruz da onlar meslekleri icabı bu konuda bir şeyler söylemek zorundalar yani. Yemek yerken bile birileri soruyor olabilir yani. Gazeteci arıyor mesela, tam yemek yiyecek. O gelmiş mesela, hastaneden de çıktı. Karnı yedik, tamam ben bir pozisyon yiyeyim derken. Efendim ölürken olur mu olmaz mı diye sorulunca ne yapacak o doktor? Bir şey söyleyecek. Söylemek zorunda. Söylemek zorunda, eğitimini aldı çünkü. Şimdi yani tartışmanın saflarını bir netleştirelim. Ölürken ereksiyon olmaz. Olmaz diyorlar. Diyenler var, olur diyenler var. Olur diyenler şöyle diyor. Bal gibi de olur. Dikilme olur diyor ölürken. Ve bu çok nettir. Yani hani bu kan dolaşımı yok ama. Öldü zannettikleri da, adamın ayağa kalkması dedikleri bu mu acaba? Kalktı falan. Bu mu? Çünkü çok rastlanıyor falan diyorlar. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Evet. Bu herhalde. Doğru söylüyorsun. Dikilme olayın diyorsun değil mi? Herhalde yani başka... Tam gömeceklermiş, bu dikilmiş, ne yapıyorsunuz, beni eve götürün demiş. Yani benim burada rahat rahat okuyamayacağım bir takım şeyler, ifadeler var. Onları nasıl anlatacağım bilmiyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mesela. Bence burada hiç çirkin bir ifade yok, rahat rahat konuş. Profesör Doktor Cerrahpaşa Tıp Fakülte, bunlar hep normal kelimeler. Emre Akkuş'ta olmaz diyenlerden, olmaz diyorlar. Olmaz böyle şey. Ereksiyon mekanizmasının birinci kuralı zaten kan, evet, olması. Kan yok ki ortada diye. Nasıl kan yok? Kan kaybından mı ölüyor herkes? Hayır, öldükten sonra. Ölen bir vücutta kan dolaşımı olmadığından bu da olmaz. Diyerek sonuca gelmiş hemen. Ha, kalp atmıyor. Tabii canım, yani dikilmeden söz etmek mümkün değil demiş. Dikilmesi hocam yani falan. Hayır, dikilme demeyin. Dikinç diyelim buna da. Bari insanların aklında bir aynı şey olmasın. Yeni bir kelime, çağrışımı yok. Dikinç. Aa, ölüm sertliği denen bir durum varmış. Ölüm herkese sert gelir. Benim ölüm çocukken... sonrası 5 aşama vardır. Kabullenememe. İnkar. Bak ben hatırlıyorum ya. Çocukken bir televizyonda bir şey seyrettik de. Bir komşumuzun evindeydi. Hiç unutmuyorum. Adamın o filmde, izlediğim filmde, adamın elinin içinde bir tane şey var. Anahtar var. Kötü adam da o anahtarı almak istiyor ama anahtar olan kişi, yani elinde anahtar olan kişi tutuyor, bırakmıyor ve ölüyor en evet. sonunda. Ölünce de eli böyle kaskatı kesiliyor ve öteki kötü adam da anahtarı alamıyor. Açamıyor elini. Açamıyor. Ölüm ne oluyor ya, ne alakası var falan diyor. Ben çocukken tabii merak ettiğim zaman için sormuştum. Ev televizyon kiminse ona sorulur ya böyle şeyler. Televizyon sahibi siz misiniz? Lütfen açıklar mısınız? Ömer amca siz misiniz? Evet benim. Niye böyle? Kan donar evladım demişti. Demek ki bak aynı şeyi söylüyorlar. Ömer amcayla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Emre Profesör Doktor Emre Akkuş da ölüm sertleşmesi diye bir şeyden bahsediyor. Ha, bu olabilir. Yani senin seyrettiğin filmde adam anahtarı elinde tutacağını başka elinde tutsaydı kapı kendiliğinden mi açılacaktı? Hayır, oraya yani, kadar birden dikilmiş mi olacaktı? Ha, veya o, çok çirkin bir anahtarlıkla mı dolaşacaktı? O zaman ama denk gelmesi de lazım. Denk gelinç. Yani anahtarın kapıya denk gelmesi lazım bir yandan da. Bir de ne anahtar olduğunu da çok hatırlamıyorum. Çocuk olduğum için çok da hatırlamıyorum yani ayrıntılarını. Ancak buna bu ölüm sertleşmesi... ölüm sertliği denen durumda hafif bir şey olabilir. Bir alkol alarak o olayın şu konuda bir atmaya çalışacaksınız demiştim. Hafif bir dikinç olabilir ama buna ereksiyon asla denemez. Olmaz diyorum. Olur demiş. Diyor yani sonuçta. Hafif bir oynama olur mu diyor. Hafif bir dikinç olur demiş. Ama yani ereksiyon... Belli bilir. Kimse de üstüne alınmasın. Ha, üstüne almaz. Yani böyle hani tartışma çıkacak kadar da öyle dikinçilme olmaz. Rahmetli de pek meraklıydı. Dedirtecek bir durum olmaz yani. Olmaz. Mümkün değil diyerek bir olmaz cephesinden görüşler böyle. Önümüzdeki günlerde ölürken ereksiyon mümkün. Yalnız şöyle de sapık ya, sapık bir şekilde bitiyor. Hayır şimdi bunu sen ben bunu araştıramayız da gitsinler hastanede. Hı. Yani bu belli rahatsız olanlar vardır. Başında bir yarım saat bir çay içsinler. Oluyor mu dikinç olmuyor mu bir baksınlar yani. Gerçi hastanın yakınları için çok korkunç bir durum. Ne oldu? Niye bu kadar doktor geldiniz? Biz öldükten sonra eşinizde dikinç olacak mı? Dikinç derken dikler mi, diken mi? Böyle bir çirkin bir durum olacak. Diklenme ama de olabilir bak ya. Ne dikleniyorsun sen bana? Sen neye bakıyorsun? Ne? Bir kendine bak da ondan sonra diklen falan gibi hani. Diklenme de olabilir. Ama şimdi normal her gördüğün erkekte de dikinç olmuyor ki. Dur ben mesela her gördüğün her erkekte ölürken dikinç olacak diye bir şey yok ki. Yaşarken bile olmayanlar var. Ölürken nasıl olsun? Onu yani diyorum işte. Yaşarken sokağa baktığın zaman, erkeğe baktığın zaman dikinç mi aklına geliyor? Yok. Ölüye bakınca. Ben bundan sonra hani zombilerden falan korkuyordun ya, taze beyin diye geliyorlar. Hı. Taze beyin mi? Öyle zombinin derdi odur. He. Ama dikinç diye gelenler var. Dikinç, dikinç, dikinç diye. Yalnız şöyle bir çirkin bitmiş. Bu olmaz. O olmaz görüşünü savunan bir takım uzmanlar en sonunda şöyle, niye bunu dediler onu da bilmiyorum yani, biraz da sert hakikaten. İple asılan erkeklerde meni atımı görülebilir. Sanki şey gibi, ben iple asılmak istiyorum ölmek gibi, böyle bir şeyle bitiyor. Hakikaten bu da gösteriyor ki yeni bir tartışma olacak. Geçen hafta neydi gündemimiz? Çok hatırlamıyorum. Her hafta bir yeni gündem oluyor biliyorsun. Bu hafta da bu konuşulacak. Uzun şimdi olur. İdam cezasının kalkması iyi mi kötü mü, o da gündemeydir. Adamlara bir en azından bir atım şansı oluyordu. Şimdi böyle yavaş yavaş ölüyorlar diyecekler. Ben bu arada şu ereksiyonun Türkçe karşılığına da bir bakayım. Ereksiyonun tarihçesine bir bakabilirsen internetten. İlk mesela dikinç yaşayan kişi kim? Efendim ne zaman olmuş? Nasıl bir tepki almış? Çünkü daha bak bugün, daha bu hafta yani 15'inde yayınlanan Bilim Teknoloji Ekin'de bu konu tartışılmaya başlandı. Bugün ölen erkeğin dikinç olması üzerine konuşuluyor. Vardır bunun da canlı erkek dikinç oluyormuş diye. Böyle bir şey de tartışılıyordur. Bir onunla bir bakarsın. TDK'da ereksiyon yok. Dikelmeye baktım. Dik duruma gelmek, dikleşmek, ayakta durmak, mecazi anlamda sert konuşmak. Sert konuştu bana. Sert konuşmak, karşı gelmek, kafa tutmak. Kafa tutmak mı? Hı-hı, bir de dinelmek yazmış. Kafa tutmak abi orada. Kafa tutmak. Gerçek anlamı kafa tutmak, benim anladığım kadarıyla. Sana kafa tutmak zorunda kalmış. yok muymuş? Yokmuş. Öyle bir şey yok. Öyle bir söz bulunamadı. Nasıl ya? İyi, en azından o konuda bir şey olur. Netleşme var. Bir görüş alışverişi olur, bir şey olur. Şimdi Bugünden maddesini bir kenara bırakalım. Unutmayacağız. Tabii ki unutmayacağız. Sadece bu hafta tartışılmayacak bu. Önümüzdeki hafta da gündeme getireceğim. Önümüzdeki hafta da bakacağız ne oldu ne bitti. Olmaz diyenler neyi destekliyor? Ölüm sonrası dikelmeler. Kendini tanıyanlar köşemiz var. Kendini tanıyanlar köşesine geç bile kaldık. Buyurun girelim. Kısa bir haber de olsa bunu verelim. Bir şey olarak bir bilgi. Kafana bir yere bir yaz. Bundan önce kendini tanıyanlar kimlerdi? Bir insanlar. İki. ne konuştuğumuzu bir bilsek ben de hani daha huzurlu dinleyeceğim. Şöyle şunu kendini tanımak nedir böyle şey mi? Kendini bil şeyi gibi mi? Hayır ya. Ay ben gayet ne konuşuyorsam o ege. Benim konuşmalarımın altında başka bir şey yok. Bulamazsın. Aynanın karşısına geçtiği zaman kendini tanıma. Felsefi bir şey değil. Aynaya bakacak kim bu bana bakan adam değil yani. Değil hayır. İnsanlar bir. Ben sana şey anlatmış mıyım? Karşısına geçtiği zaman kendini tanıyor. Neyi? Bürgen'in şey hikayesini. Ney? Kimdi o darbuka sanatçımız? Bıyıklı, karizmatik. Burhan Öçal. Burhan Öçal. Hı. Anlatmış mıydın yok hayır ne? Şimdi Burhan Öçal'la MDT aynı festivalde falan buluşmuşlar. Sonra Burhan Öçal'ın müzisyenlerinden biri kaybolmuş. Ekip arkadaşlarını arıyor. Bu da böyle hakikaten roman. Bildiğimiz klasik anlamda bir roman böyle. Ondan sonra nerede gider falan filan otelde dolaşıyorlar. Birden böyle yüzünde bir sevinçle arkadaşlarından birini görüp el sallayarak üstüne doğru koşmuş. Aynaymış. Hadi canım. Aynada kendini görüp aa ben bizimkiler diye. Hadi canım ya. Öyle bir şey anlatıldı bana. Yani Burhan bir Öçal. Kere daha ortaya çıktı ki insanlar ayna karşısında kendilerini tanıyabiliyorlar. Bu bir. Doğru. İki, şempanze. Evet. Üç, yunus. Dört, filler. Bunlar ayna karşısında kendilerini tanıyan hayvanlar. Tamam, çok güzel. Bunlara biri daha eklendi ve bu da bir çığır açacak bir Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'ndeki bir araştırmacının ortaya koyduğu bir şey. Bir hayvan. Bir hayvan. Hangi hayvan olabilir ablam? Onu size ben sormak istiyorum. Goethe Üniversitesi. Sesi. Bazı kelimeleri sabah sabah rahat rahat söyleyebilmek ne kadar güzel. Üniversite mesela. Evet. Üniversitelerimiz. Goethe Üniversitesi. Orada ne çalışmalar yapılıyor acaba? Kuşlar üstünde mi çalışmalar yapılıyor? Ne oluyor? Kuşlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Neyi düşünüyorsun evladım? Biliyorsan biliyorsundur. Bilmiyorsan bilmiyorum. Kuş mu? Kuş evet ama nasıl kuş? Sak. Goethe Üniversitesi'nde ne kuşu ne kuşu olabilir? Sak. Sak. Saksan. Saksan bravo. Saksanlar da. Saksan mı? Evet. Saksan nasıl kuş? Ben onu bilmiyorum. Dam üstünde saksandaki saksanı biliyorum. O saksanın kuş olduğunu çok geç öğrendim. Ama ne tip bir kuş olduğunu biliyorum. Büyük mü? Bana saksan deyince flamingo gibi bir şey canlanıyor yok, gözümde. Yok öyle büyük değil. Orta boy bir kuşumuz saksan. Niye kadar kocaman isim koymuşlar küçücük kuşa? Nasıl kartalın bile kocaman. Kartalın iki hecelik ismi var. Çünkü saksanın işlevi büyük. Yani mesela dam üstünde. Dam üstünde saksan. Mesela bir noktada beliyle gündeme geliyor saksan. Evet. Bir yani noktada beli, kuşun beli var mıdır ya? İşte yok. Bir noktada da beyniyle. Mesela pekmezle yoğurdu karıştırdığın zaman bir, bazı bölgelerde saksan beyni denir. Teşekkür ediyoruz hakikaten sabah sabah kahvaltı yapmamış dinleyicilerimizin içini kaldırdığınız için. Yani o yüzden saksan bir, hayatımızda birçok yerde. Saksan damlarımıza kadar girdi diye. Belki de o zaman şey diyebiliriz. Dam üstünde saksan vur beynine kazmayı. Çünkü zeki olduğu ortaya çıkmış. Ama yani, beynine de kazma vurulması kadar vahşi bir şey olabilir mi? Hani beline vurulunca yine biraz şey de. Ney? Oktay Bey ney? Beline vurulunca kazmayı ne oluyor? Makul karşılıyorsun. Bu tarz bir zeka ancak maymunlarda olabilir demiş Goethe Üniversitesi'nden bir hocamız. Böyle bir. Ne yapıyorlar falan. Goethe Üniversitesi'nde sabahtan akşama kadar ayna karşısında hayvanat mı koyuyorlar? Bir de yılanı getirsene lan. Aynanın karşısına koyuyor. Hayvan niye baksın aynaya? Yok ya bir tane aynalı. Arkadan gelene mi bakacak hayvan? Aynalı oda var ya bir tane Göte Üniversitesi'nde. Hı hı. Oranın penceresi açıkmış. Açıkmıştı. İçeriye girmiş. Herhalde öyle. Yoksa yani bu hangi hayvan acaba kendini tanıyor diye şey yapmamıştır. Doğru. Meksika'dan bir haber vereyim müsaade ederseniz. Meksika dalgası yapalım hocam. Meksika'dan çok az. Dikkat ettiysen çok az haber veriyoruz. Ve bunu ciddiyetle dinlemeni istiyorum. Teşekkür ederim. Haber çünkü ciddi bir iştir. Şimdi Meksika'da alkollü olduğu halde doğal yaşam parkını gezmek isteyen adam maalesef öldü. Onu ben bir onu baştan söyleyeyim, kimse haberin sonunda gülmeyi beklemesin. Hayal kırıklığına başta, uğramasın. Aa, sevmiştik, güldüm. Sevmiştik biz o adamı falan. Niye öldü ya? Keşke kurtulsaydı. Öyle bir şey. Adam öldü. Adam öldü. Tamam. Onu netleştirdik. Maalesef ayakta bile duramayan alkollü adam timsah reyonunun olduğu şeye sallanınca, sarkıtınca kafasını. Bu adam yalnız mıymış? Yoksa böyle yanında kendisi gibi alkollü birkaç arkadaşı, ya sarkamazsın la falan gibi bir şey mi var? Yok canım, tek başına ya adam. O zaman bu adam zaten yalnızlıktan içmiş. Yalnız başına hayvanat bahçesine gitmek kadar acıklı bir şey var mı yani? Timsahların bulunduğu göle düşmüş. Yani bir hayvan daha acıklı bir şey var. Hayvanat bahçesi olarak düşünme sen bunu. Doğal yaşam parkı. Hmm, orada içiyormuş. Tabii yani. Orada içiyor. Yani oraya girerken sarhoş değil adam. Orada güzel. Yani doğal biraz seviyorum. Biraz fazla yani. Kaçırmış. Herhalde orada ne gördüyse artık. Yani kendini yaralayan, geçmişinden bir şeyler gördü. Böyle el ele tutuşan sevgililerimi gördü. Böyle bir ailesini gördü. Onu mu gördü? Tam da bilinemiyor. Çünkü adam öldüğü için konuşulamamış. Arkasından galiba konuşmak şu aşamada da doğru değil. 8 timsah. Evet, yanlış duymadınız. Timsahın saldırısına uğramış. Düşer düşmez ve maalesef. Nereden biliyorlar 8 timsah saldırdı? Kimse de yardım etmemiş mi? Etmemiş canım. Biz oraya kimse gitmiyormuş ki zaten. Bu adam gitmiş. E ne biliyorlar 8 timsah saldırdı diye? Belki bir timsah 8 yerden saldırdı. Hayır canım, 8 tıkan kafa görmüşler timsah kafası. Ben neyse, belli bir noktadan sonra haberi savunma doğru, ihtiyacı sonuçta içinde. Sonuçta aktaran sizsiniz. Ve de görgü tanıkları şöyle söylemişler. Amacı, İyi giyimli bir beydi. Amacı tamamen o timsahın kafasını sevmekti. Ama timsah yanlış anladı bunu diyerek olayı açıklamış. Gerçekten hani böyle konuşuyoruz ama. Rahmetli de içip içim timsahları severmiş. Böyle bir haber, bunu da vermeden geçmeyelim. Timsah bu. Şakası olmaz diyebilir miyiz? Timsahla şaka olmaz. Timsah. Sevgini göstereceksen zaten tüylü bir hayvanı sev. Yani ben hiç anlamıyorum yani, bu bunlar soğukkanlı oluyorlar bu hayvanlar. Soğukkan. Timsahın o üstündeki şey sert mi? Serttir canım. Diken olan dikinç. Çantadan şey bildiğim kadarıyla sert bir şey. Yani öyle çok sevecek bir şey değil. Hani bu kertenkeleyi bilmem neyi evinde besleyenler var ya. Hı-hı. Ya o da neyi seviyorsun? Al tüylü bir şey istediğin, yani gerekirse hani böyle tiksinirim miksinirim diyorsan şey bile sevilecek hayvan. O hamsterlar, fareler, muareler. Tüylü işte onlar da. İşte mis gibi tüyünü şey yaparsın. O tüysüz et seveceksen ayağını okşa. Aynısı. Veya git başkasının ayağını okşa. Ayağını okşa dedim. Kendi ayağını mı diye soracaktım. Bir sonraki cümlede ortaya çıktı. Teşekkür ederim. O zaman ben burada yeterince tartıştığımızı düşünerek... Aa, olur mu? Daha bir sürü haberimiz var Ege. Yapma ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İlerleyen dakikalarda size dinleteceğimiz şarkıdan küçük bir bölüm dinlediniz sevgili dinleyiciler. Şimdi Oktay Demirci ile tartışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyursun efendim, tartışma. Çok özür diliyorum. Zannediyorum şu çalan fon müziğiyle tartışmaları bambaşka bir boyuta taşımış oldum. Ama siz de artık yani yayında bir aksaklık olduğunu dinleyicilerimize hissettirmeden devam. Hani sanki bu müziği yanlışlıkla koymamışım da. Özellikle koymuşum. Vallahi iyi oldu aslında. Hangi haberi verelim, hangi konuya değinelim diye düşünürken mecburen bu fona göre bir haber seçeceğiz. Buyurun efendim. Müsaade ederseniz. Kenelerden bahsetmek istiyorum bu sabah. Kenelerimizden. Keneler, kenelerimiz diyebiliriz. Keneler biliyorsun artık hayatımızın değişmez parçaları oldu. Gerçi ölen erkek dikinç olur mu tartışmasından sonra kene tartışması da biraz arka plana gitti ama Türk halkı artık keneye karşı da sigortalanacak, gelen habere göre bundan sonra sigorta yaptırabileceğiz kenelere karşı kene sokmasına, kene ne yapıyor, kene ısırmasına. Benim herhalde sigorta primlerim düşük olur değil mi? Şehirde yaşayan bir adamım. Dağla bayırla alakam yok. Ağaç altında uyumam. Risk daha düşük. Hı hı, ama mesela ne bileyim öyle kırsalda çalışan insanlar, çobanlar falan daha yüksek primler ödeyecektir. Ama mesela havaalanlarına uğruyorsan eğer yüksek olabilir, onu soruyorlarmış. Çünkü VIP'de çıkmıştı ya havaalanında, hatırlıyorsan. Mecliste yani. De çıktı canım. Mecliste de işimiz yok. Milletvekili olunca bir kere yemeğe gittik canım. Niye benim primimi arttırıyorsun? Bence düşük ödememiz lazım, doğru söylüyorsun. Şirket eğer kene ısırması sonucu ölen kişiye de tazminat verecek sigortalandıktan sonra yakınlarına. Böyle şeyler sunuluyor artık. Ben bazen arabada giderken bir radyodan sıkılıyorum mesela, şarkı olmasın da sohbet olsun falan diye. Böyle dolaşıyorum böyle. Ondan sonra gittiğim kanallarda konuşma biçiminden, ondan sonra altta çalan fondan falan o kanalın ne tip bir kanal olduğunu anlıyorum hemen. Yani frekansını bilmesem de. Anladım. Şimdi şans eseri bizim radyoyu açanlar da güzel şeyler düşünecektir radyomuzla ilgili. O zaman ben... Aa, tam bize göre bir müzik. Gene bizim çocuklar bizden bir şeyler konuşacaklar diyorlardır. Buyurun efendim, ona göre konuşun. O zaman bir iki kelimeyi keşke bunu düşünerek özellikle kullansaydık, yersiz olsa da. Mesela müsaade ederseniz kullanmak istiyorum. Buyurun. Nasıl ki kenelerde böyle gündem maddesi işgal ediyor. İşte bir diğer gündem maddesi de müfettişler, müfettişlerimiz. Doğru. Öğrenciler arasında. Çok güzel kanal yakaladım diyenler varsa buyursunlar, dinlesinler. Nasıl ki müfettişler, müfettişlerimiz çocukken, küçükken, öğrenciyken hayatımızda yer işgal ediyorsa, işte bugün de gazetelerde haber oldu. Bir anket yapılmış. Müfettiş diye bir şey var mı hala? Okullara müfettişler gidiyor mu? Sorular soruyorlar mı çocuklara? Olmaz mı? Çocuklara soru soruluyor. İşte bunun üzerine bir araştırma yapılmış zaten. İlköğretim öğrencileri açısından müfettiş imajı nedir diye. Sıfır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi yapmış bu araştırmayı ve öğrenciler müfettişlerden korkuyormuş. Bu ortaya çıkmış yapılan araştırmaya göre. Korkarlar tabii, yani müfettiş geliyor, müfettiş geliyor diye korkuturlar çocukları yani. Müfettiş gelir. Müfettiş gelince ne olacak biliyor musun derler. Bir babam sınıfında sempatik bir müfettiş var. O deli çıkıyor zaten. Deliren işte, başka yok. Ay, sonunu söyledik ya. Aman çok özür dilerim sevgili. İnternette Hababam sınıfı forumlarında ben öğrendim. İzlediğimden değil yani. Müfettiş deli çıkacakmış. Şimdi 94 ilköğretim öğrencisi arasında bir anket yapılmış ve müfettişler hep soru sorar, biz onlardan korkuyoruz diye bir şey yapılmış. Ama bu genelde biz de öyleydik ya. Biz çok de korkardık müfettişlerden. De, bir müfettiş de gelsin çocuklara şeyi sorsun. Çocuklar nasıl, öğretmeniniz bağırıyor mu size, dövüyor mu? Aha, tam radyoyu açtım. Yani şey, öyle bir müfettiş geldi mi? Dövüyor mu? Bağırdı mı size? Dövüyor mu diye bir daha bağır, ondan sonra aç fonu. Dövüyor mu sizi? Şarkında en cılız yerine geldi. Hakikaten sana hiç sorusun. Sınıfta sigara içiyor mu falan, bunları sorsun bir müfettişte. Veya çocuklar, sizde sigara var mı? Sana soru sordu mu hiç müfettiş? Yok yani, ben zaten çalışkandım, mostralıktım ben. Öyle müfettiş geldiğinde ön sıralara koyarlardı benim ki bana sorsun diye. Yani sordu mu? Sormadı. Müfettiş de şey değil ki. Müfettiş de öğrenci olanlara sormuyor. Arkalarında başka yere bakan, yanlışlıkla gelmiş gibi duran çocuğa sorulur yani. Bana da hiç sormadı ya. Çok istedim halbuki. Ne sormasını isterdin? Hazır bir cevabın var mı? Var. Böyle bir iki tane cevabım ben var. Ben sana sorayım mı mesela bir tane? Hadi o müfettiş şeyini ben sana bir yaşatayım. Gerçekten istersen. Gerçekten mi? Hı-hı. Ama o biraz şey yapmamız lazım. Ayağa kalkman falan lazım. İstersen kalk yani. Tamam. Öldükten sonra kalkmanı beklemiyorum. Tamam, evet. Yavrum. Güzel bana, kardeşim. Bana mı soruyorsun? Gel bakalım. Gerizekalı oldum. Daha ilk cümleden beri. Bana mı soruyorsunuz? Genç ve şişman kardeşim. Size şunu sormak istiyorum. Efendim öğretmenim. Bak, bu Akdeniz'i görüyorsun. Evet. Dümdüz. Evet. Peki sence Ege bölgesinde neden bu kadar çok girinti çıkıntı var, bu kadar çok koy var? Ama bunun cevabı değişti mi acaba? Yani değişiyor tabii zaman içinde ama bu hakikaten milyarlarca zaman... yıl falan gerekiyor. O zaman bunu biliyorum. Çünkü dağlar denize dik uzanıyor öğretmenim. Müziği ver. O gün o cevabı veren çocuk bugün maalesef radyoculuğa kadar yükselmişti. O yüzden müfettişlerimizden korkmayalım. Müfettişler müfettişlerimiz köşesinde de bu sonuç ortaya çıktı. Hayırlı müfettişler olur. De biraz şey yapsınlar ama. Ne yapsınlar? Müfettişler çocukların bir şey tarafında ya. Olduklarını hissetsin. Yani sonuçta okulu niye denetliyorlar? Çocukları yani çok garip bir şey oluyor. Yani çocuklar iyi eğitim görsün diye okulu denetlemiyor mu müfettişler? Evet. Ama öyle bir durum oluyor ki sanki çocuklar iyi derslerini çalışmış mı gibi bir şey denetleniyor. Yani öğretmen değil de çocuklar denetleniyormuş gibi bir hava oluyor. Aslında... Daha doğrusu öğretmenle baş başa bırakıyor sonra çocukları. Bilemeyince çocuk, öğretmen çocuğu niye dövdün, beni rezil ettin diye dövecek. Aslında orada iki nokta var. Şimdi bir tanesi müfettiş müfettişler öğretmenleri denetliyor ya. Evet. Yani esas görevleri o ya. İşte bu sistem, işte öğretmen, okul, artık neyse sınıf, onları denetlediği için öğretmenin heyecanlanmaması için öğrencilere yükleniyor olabilir. Bu birinci alternatif. Yani yükleniyor değil de öğrencilere soru soruyor olabilir. Parmak kadar çocuğa yüklenmek ne demek ya? Bırak koca abi, büyük parmak kadar ama şey 45 olsun. Tane var ondan en az o da. Bizim zamanı. Öğretmenden bir tane var. Öğretmeni yüklense öğrenci de şey yapar. Bu sefer. Tırsar. Bu öğretmene böyle yapan adam bana kim bilir neler yapar der. Doğru. Ortam iyice kontrolden çıkar o zaman. Yani o yüzden öğrenciye belki soru soruyor olabilir. Bir de bunun çok da güzel şeyi var. Hani öğretmen güzel öğretebilmiş mi öğrenciye? Ya kağıt üstünde öyle de. Biraz da şey yapsınlar. Kantini şey yapsınlar. Taze mi? Gazozlar soğuk mu? Aa, onu kim denetliyor ya? Onu okul denetliyor. Onu da aslında şeyin denetlemesi lazım. Müfettiş, müfettiş mi? Her şeyle. Tuvaletler temiz mi? Bakanlık müfettişi mi? Bir de öyle bir şey vardı. Bakanlık müfettişi diye bir şey vardı. O ne? Audit şirketinden böyle standartın. Bakanlık müfettişi. Şimdi. Bu arada denetleme müfettişlik konusunda en hassas kısmını da maalesef atlıyoruz. Ben ne? O denetlemelerde de jeneratör başında duruyorum. Askerlikteki denetlemelerde mi? Dejeneratör görevlisi. Bana denetlemelerde o kadar şefkatle yaklaşmışlardı ki. E tabii ki. Niye şişko olduğum için? Yok canım, sen sıskalığın yüzünden. Ha, o adam. Ben bile sana bir şefkatle yaklaşasım gelmişti askerden döndüğünde. Hiç alakası yoktu çünkü, onu söylemeye çalışıyorum. Yani o yüzden güzel, güzeldi benim. Güzelliklerden bahsediyoruz bu sabah hep. Buyurun efendim. Şimdi o zaman İngiltere'den bir haber İngiltere verelim. İngiltere diyen dillerini yesinler senin. Yani dinleyicilerimizden gelen mesaj ilettim. Şu şarkıyı dinleyelim, ondan sonra İngiltere mi yapacağız? Ne tamam. Yapacaksak hepsini ayrıntılarıyla dinleyelim. Az önce biz girişini dinletmiştik bu şarkının size. Cadillac Constant Craven. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın yandım. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yatardık ama buyurun efendim. Şimdi çocuğu rahat bırakmıyorlar. Doğru. Ablam çocuğu rahat bırakmıyorlar. Hakikaten. Tamer Karadağlı'yı. Niye bıyık bıraktın? Öyle bıyıklı ağ mı olur diye. Ya nasıl olur ağ? O dizi devam ediyor mu? Maalesef. İyi. Benim de gün birincisi falan oluyor. Millet hadi Tamer Karadağlı'yı öyle görmek istiyordu çünkü. Vay be. Çünkü o bıyıklar ağzının çemçüklüğünü biraz almış. Çünkü yani ortalama televizyon izleyicisi daha fazla çemçüren bir ağız kaldıramayacaktı. Onu yapımcılar fark etmişler. Tamer, sevgili Tamer, bıyık bırak, en azından ağzının bir kısmını çemçürdüğünü görmeyelim. En falan. İyi çemçüren ağız ödülü diye bir şey olsa herhalde alacak. Tamer Karadağlı. Bıyıklara rağmen Tamer Karadağlı o ödülü alırdı. Tebrik ediyoruz. Sakal da olsa yine alır. Tebrik ediyoruz daha şimdi. Neyle ilgili tebrik ettiğimiz ama konusunda nedense, bir fikrim yok. Nerede bir serserilik varsa, nerede saçma sapan, yavan bir şey varsa o ödüllendiriliyor. Gerçek oyuncular ödül... Ama halk onları ödüllendiriyor değil mi? Maalesef. Halk. Halk onları... Bu da demokrasinin bir göstergesi. Demokrasimiz yine sınıfta kaldı. Demokrasinin göstergeleri köşesinde senin çok güzel bir haberin vardı. Abi verelim mi onu? Verelim tabii, demokrasimizin göstergeleri. Verelim onu. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in kızı OKS'yi bu sene maalesef kazanamamış. Ve Hüseyin Çelik de şu açıklamayı yaptı bunun üzerine. Sokaktaki vatandaşın kızı veya oğlu OKS'yi kazanırken benim kızım kazanamadı. Yani sokaktaki vatandaşın çocuğu daha başarılı. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak benim kızımdan. Bu da demokrasinin ne kadar iyiye gittiğini gösteriyor Türkiye'de diye bir açıklama var. Her gün demokrasinin göstergeleri devam edecek. Takipçisi olacağız. Nerede bir gösterge evet. Varsa. Yani devlet şöyle diyelim. Sokaktaki insanın çocuğunun bakanın çocuğundan daha başarılı fazla olması, puan alması, fazla puan olması da demokrasinin göstergelerinden bir. Bugün şimdi o Afrika ülkelerinden geldiler ya. Evet. Şey için, ticari anlaşmalar için. Orada bak bakalım hangi diktatörün çocuğunun puanı sokaktaki vatandaştan düşük. Hepsinin yüksek. Bravo. Bravo. Bu da Türkiye'de demokrasi göstergesi oluyor. Gerçi orada demokrasi üstüne anlaşmada demokrasi falan gidiyor. Demokrasiye bağlılık yemini falan varmış. Darbeciler falan. Tabii imzalarız diyor. Bu arada bu demokrasinin göstergeleri adlı köşede her gün bir örnek olay vereceğiz ama hani tabii ki. Bugün ilk defa başladık diye, çünkü bugün salı. Bugün başladık diye iki tane verelim istiyorum ben. Demin söyledin. O zaman ben bu Afrika Zirvesi ticari anlaşmalar için. O zaman bunun özel bir müziği falan da olsun. Peki yani. Tamam, çünkü onu da yapalım. Demokrasinin göstergesi bu böyle. Demokrasinin göstergeleri değil mi? Hı hı. Tamam. Nasıl bir şey olabilir? Şöyle hareketli bir şeyler olsun. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm. Demokrasinin göstergeleri. Evet, alalım. Çok güzel. İkincisi de bu Afrika hani zirvesi oluyor. Bu Afrika zirvesine şey dedin sen, ticari anlaşmalar için falan. Hayır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde biliyorsun bir şey olacak, oraya girmek istiyoruz. Biz biraz oya ihtiyacımız var. Evet. O yüzden bu zirve oluyor. Bu da demokrasinin en iyi göstergelerinden biri. Neler oluyor bize, yine neler oluyor. Evet. Demokrasinin göstergelerinden sonra biraz da espriler şakalar diyoruz. Bu çocuğu rahat bırakmayacaklar. Hakikaten derslerini çalışacaktı rahat bıraksalar ama yani çocuğu bırakmıyorlar ki çalışsın. Kızlar çocuğumu hiç. Ay öyle anneler var. Hakikaten öyle yalnız ha. Bir de çocuğa baksan yani, kızlar herhalde acıktıkları için midir diye ekmek mi veriyorlar çocuğa, anlamıyorum. Kızlar çok hiç rahat bırakmıyorlar çocuğumu. 50 milyon doları olursa çocuğunun bırakmazlar tabii. 8 altın madalya sahibi olan Michael Phelps. Michael Phelps'in hayatım spor demişti. Oysa iki sevgilisi çıktı diye bir sürü haber çıktı. 12 bin kalori yakan adam günde neyle yakacak bunu? Yüzerek yanmaz ki o. Hakikaten iyi ki yüzüyormuş, yoksa 22 tane olacaktı yani. İki sevgilisi varmış. Biri Amerika'da, biri İngiltere'de. Ve birbirlerinden de aralarında yüzüp geliyorum demiş. Biri kendisi gibi yüzücü, diğeri de model olan bir insan. Ya. Ve hala kız arkadaşım yok diye iddia ediyormuş. Hadi ya. 8 tane altın olmasa. Yetmiyor demek istiyordur belki. Ya benim kız arkadaşım yok. Böyle şeylerle uğraşamam ben. Yüzüyorum, hip hop dinliyorum ve otomobille geziyorum demiş. Bu çocuk biraz şey mi? Biraz suda tabii. Ya suda doğurmuş annesi bunu. Jellyfish Phelps. bir süre şey kalmış. Anca yüzmeyi biliyor adam yani. Yüzmek için yaratılmış beyinde düşünce niye? Ama benim için oldukça zevkli bir hayat zaten bu demiş. Ya çok, ben gerçekten bir gazetenin artık benim şeyini, bendeki manşet cevherini fark etmesi lazım. Ne derdin? Sen bundan, olsan ne derdin? Açık açık söyle. Şimdi Michael Phelps şu anda 30'larında mı? Yok. Neredesin? Be 85 doğumlu. 20'lerinde tabii, evet, doğru. 23 yaşında. Bundan 10 yıl sonrasının manşetini veriyorum ben sana. Ver. Michael Phelps parayı kadınlarla yemiş ve manşet. Şimdi sefalet içinde yüzüyor. Bravo Ege. Yani madalyalarını satmaya çalışan Michael Phelps fotoğrafı. Ama yüzmesine de vurgu yapmak lazım orada. Mesela leğende oturmuş bir Michael Phelps. Su dolu bir leğende. Elinde madalya. Çok güzel olur. Bence bu olay gerçekleşmese de gazetelere haber olur. Manşet güzel. O zaman şöyle yapalım. Manşetler senden, fotoğraflar benden diyebilir miyiz? Bu da yeni güzel bir köşe olabilir. Manşet sizden, fotoğraf bizden. Güzel bir köşe olabilir hakikaten. Yok, tıkandım öyle. Buyurun. Bir başka haber verelim o zaman. Bu da günümüzün son haberi olsun. Günümüz derken yani bugünün tabii ki. Bugünü kapatıyoruz artık. Şimdi İngiltere'de horlayanlar için bir kurs açılmış. Gidiyorsun, kaydını yaptırıyorsun. Adam gibi horlamayı mı öğretiyor? Adam gibi horlamak da değil de horlamamak ve yanındakini rahatsız etmemek üzerine düzenlenmiş bir kurs. Gidiyorsun, kaydını yaptırıyorsun. Birazcık para veriyorsun. Tabii kuyruğa girmen lazım. Bayağı bir, çünkü alıcısı varmış bu kursun. Şimdi bilmiyorum ama sanki bu kursun parasının bir kısmını, en azından bir kısmını horlamadan rahatsız olanın da ödemesi lazım. Yani horlayan bunu isteyerek yapmıyor sonuçta. Doğru. Ben horlayarak burada kendi bölgemi belirleyeceğim. O bölgeye kimse yaklaşmasın. O bölgede benden başka kimse uyuyamaz demiyor. Bir rahatsızlık. Ve kendisi de bunun farkında değil. Bilse, çünkü mesela horlayan adama mesela dürttüğünde hemen ne yapar, döner, horlamadan uyumasına devam eder, şey demez, horlayacağım beni dürtmeyin falan demez yani. Doğru. O yüzden biraz horlanan da oluyor, horlayanlar aslında horlananlar. manşet Anadolu manşet hemen çıktı ortaya. Neler oluyor Bu arada belki şey de olabilir. Yani bu kurs horlamayı engelleyici veya horlamayı giderici bir kurs değil de mesela eş zamanlı uyuma kursu. Eş zamanlı, aynı anda. Çünkü o yüzden horlananlardan rahatsız olmuyor mu? Doğru. Mesela çiftler olarak gidilse herhalde iki kişi uyuyordur herkes diye tahmin ediyorum. Ben. Horlamayla uyanan var mı acaba? Onu da öğrenmek lazım. Birisi horlamaya başlayınca onun yanında uyumak mümkün değil. Onu biliyoruz. Uykuya dalmak mümkün değil. Onu biliyoruz da. Ha işte en azından uykudan sıçrıyor musun? Çözmüş yani? Olursun. O tekini de hızlandırılmış kurslarda çözmeyi umuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bitti mi? Bir modern sabahlarda gözler konuşuyor. Modern sabahlarda gözler konuştu ve umuyorum diye bir son kelime bence çok şık oldu doğrusu bugün için. Umarız umulanlar şöyle bir kapanış sloganı bulsak programı. Bunu o kadar güzel olacak. Söyleyelim her gün böyle yavan yavan sevgili dinleyiciler bitti program. Yarın sabah falan. Hep Fahir'de döndüğünde ona da öğretiriz. Bundan sonra sloganımız var. Öyle yavan yavan kapatmıyoruz programı. Tamam. Hadi ne söyle. Diyeyim? Umuyoruz ki bak. Demokrasimizin umarız demokrasimize ağır darbe. Nasıl? Temenni diye şey değil o ya. Ha doğru. Umarız umunana umarız. Ben buldum abi. Sen düşün biraz. Tamam. Yani eğer aklına varsa hemen söyle de. Yok sen söyle. Umarız bugün de bir düğüm daha çözülür. Mesela. Ama oldu mu? Yani bizim genel işimiz düğüm çözmek olmadığından. Doğru. Bak benimki daha böyle. De bakayım. Umarız. Sevgili, bak söyle. Bir dakika. Sevgili dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi dileğimizi tekrarlıyoruz. Umarız umunana. Umulandan da umduğunu bulun. Abi umarız ya, çok güzel başladın. Umunana umduğu umulanı umar. Diyelim ve bir şarkı patlatalım en sonunda. Arkasına. Patlatın. Umarız umunana. Umarız bak şöyle diyelim. Tamam. Umarız. Tamam. Umarız. Umarız. Umarız. Herkesin umduğumuzun. Umunana. Umulana ulaşırız. Nasıl? Umunan mı umulan mı? Umunan. Umunan. Umanız umatör mü? Çok güzel. Umatör mü? Lan bir şarkı patlat. Tam değil ama yani 3 aşağı 5 yukarı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.